Cuibul de vipere. Pista 3. Când trâncănelile astea mi-au ajuns la ureche, n-am aflat nimic nou. Fericirea mă împiedica să le dau vreo importanță și trebuie să mărturisesc că, personal, îmi convenea o asemenea nuntă aproape clandestină. Cum puteam găsi cavaler de onoare în biata bandă leșinată de foame al cărei șef fusesem? Mândria mă împiedica să mă rog de dușmanii mei de ieri. Căsătoria mea strălucită ar fi ușurat desigur apropierea. Dar mă ponegrisc destul în această spovedanie pentru a mai ascunde această trăsătură a caracterului meu. Independența, neînduplecarea. Nu mă înjosesc în fața nimănui, îmi păstrez cu credință ideile. Asupra acestui punct, căsătoria îmi deșteptase unele remușcări. Făgăduisem părinților tăi să nu încerc să te îndepărtezi de îndatoririle religioase, dar nu făgăduisem decât că nu mă voi alătura francmazoneriei. De altfel, nu vă gândeați la nicio altă pretenție. În vremea aceea, religia nu privea decât pe femei. În lumea ta, un bărbat își însoțea soția la slujba religioasă. Era formula consacrată. Ori la Luchon vă dovedisem că nu mă împotrivesc. Când ne-am întors de la Veneția în septembrie 85, părinții tăi au găsit tot soiul de pretexte pentru a nu ne primi în castelul lor din Sinon, unde prietenii lor și ai familiei Filippo ocupaseră toate camerele. De aceea ni s-a părut că e mai bine să locuim un timp la mama mea. Amintirea atitudinii noastre dure față de ea nu ne stingerea cu nimic. Consimțeam să trăim alături de ea în măsura în care acest lucru ni se părea comod. Ea s-a ferit să-și manifeste triumful. Casa era a noastră, zicea ea. Puteam primi pe cine doream. Ea va trece neobservată, nu va fi văzută. Spunea. Știu să dispar. Mai spunea. Sunt mereu pe afară. Într-adevăr, se ocupa foarte mult de vie, de crame, de păsările din curte, de rufele de spălat. După mesele urca o clipă în camera ei, se scuza când ne întâlnea în salon. Bătea la ușă înainte de a intra și a trebuit să atragă atenția că nu e frumos așa. A mers până acolo încât ți-a propus să conduci gospodăria, dar tu nu i-ai provocat o asemenea mâhnire. Nu aveai de altfel niciun chef de așa ceva. A, îngăduința ta față de ea, recunoștința smerită pe care ți-o purta. Nu mai despărți de mama atât cât se temuse. Mă purtam chiar mai drăguț cu ea decât înainte de căsătorie. Hohotele noastre de râs o mirau. Soțul acesta tânăr și fericit era totuși fiul ei, atât de mult timp închis în sine, atât de aspru. Nu știu se cum să mă ia, se gândea, îi eram superior. Tu îndreptai răul pe care îl făcuse ea. Îmi amintesc admirația ei când mâzgăleai pânze sau tobe cu picturi, când fredonai o melodie sau când cântai la pian o romanță fără cuvinte de Mendelssohn, poticnindu-te mereu în aceleași locuri. Prietene de-ale tale nemăritate veneau uneori să te vadă. Le preveneai. O veți vedea pe soacră mea? E o figură, o adevărată doamnă de la țară, cum nu mai există. Găseai care stil. Ea avea un fel de a vorbi cu servitorii în dialect popular pe care îl considerai foarte ales. Le arătai și dagherotipul în care mama, la 15 ani, mai purta basma. Le spuneai un refren despre vechile familii țărănești, mai nobile decât mulți nobili. Ce convențională erai în vremea aceea! Când ai devenit mamă, ți-ai redobândit firea adevărată. Ezit mereu să povestesc despre noaptea aceea. Era atât de cald că n-am tras jaluzelele, cu toate că ți-era groază de lilieci. Știam prea bine că se auzea freamătul de frunze al unui tei de lângă casă și totuși ni se părea mereu că respiră cineva în fundul camerei. Iar uneori, în frunziș, zgomotul vântului semăna cu ropotul ploii. Luna, înainte de a dispare, lumina podeaua, se vedeau fantomele palide ale hainelor noastre împrăștiate. Nu mai auzeam pajiștea murmurând, murmurul ei devenise tăcere. Îmi spuneai, să dormim, ar trebui să dormim. Însă, obosiți cum eram, nu dormeam pentru că ne dădea târcoale o umbră. Din adâncul prăpastiei nu suiam singuri înapoi. Țâșnea acest necunoscut Rodolf, pe care îl trezeam în inima ta îndată ce te strângeam în brațe. Și când ne desprindeam, ghiceam amândoi prezența sa. Nu voiam să sufăr, mi-era frică de suferință. Instinctul de conservare ajută și el fericirea. Știam că nu trebuie să te întreb nimic. Lăsam numele acesta să se spargă ca un balon la suprafața vieții noastre. N-am făcut nimic pentru a smulge din noroi ceea ce zăcea în apele adormite, începutul acela de stricăciune, taina putredă. Dar tu, păcătoasă, tu simțeai nevoia să te descătușezi prin cuvinte de o pasiune dezamăgită, flămândă. A fost de ajuns să-mi scape o singură întrebare. La urma urmei, cine era acest Rodolf? Există lucruri pe care ar fi trebuit să ți le spun. Oh, nimic grav, liniștește-te. Vorbeai cu un glas scăzut și precipitat. Capul nu ți se mai odihnea pe umărul meu. Distanța neînsemnată ce despărțea trupurile noastre întinse devenise de netrecut. Fiul unei austriece și al unui industriaș din nord. L-ai cunoscut la Aix, unde ai însoțit-o pe bunica ta, în anul dinaintea întâlnirii noastre de la Luchon. El sosise de la Cambridge. Nu mi l-ai zugrăvit, dar l-am înzestat pe dată cu tot harul de care mă știam vitregit. Lumina lunii dezvăluia pe cearșaf mâna mea de țăran, mare și noduroasă, cu unghii scurte. N-ați păcătuit, cu toate că el a fost, spuneai, mai puțin respectuos ca mine. Din destăinuirile tale, memoria mea n-a reținut nimic precis. Ce-mi păsa? Nu despre asta era vorba. Dacă nu l-ai fi iubit, m-aș fi mângâiat că n-a fost decât o înfrângere de moment în care se prăbușește dintr-o dată puritatea unei copile. Dar de pe acum începeam să mă întreb. La mai puțin de un an după o asemenea mare iubire, cum de-a putut să mă iubească? Intrase spaima în mine. Totul fusese minciună, îmi spuneam. Mă mințise, nu scăpasem. Cum de mi-a putut închipui că mă poate iubi o fată? Eram un bărbat care nu poate fi iubit. Mai licăreau încă stele în zori. O mierlă se trezise. Adierea pe care o auzeam printre frunze, cu mult înainte de a o simți pe trupuri, umfla perdelele, îmi împrospăta ochii, ca în vremea când eram fericit. Această fericire exista acum 10 minute și îmi și spuneam, pe vremea când eram fericit. Am pus o întrebare. N-a vrut să te ia? Îmi amintesc că te-ai revoltat. Îmi sună încă în urechi timbrul deosebit al glasului tău când orgoliul ți era în joc. Dimpotrivă, bineînțeles că era foarte îndrăgostit, foarte mândru să se căsătorească cu o fondodej. Dar părinții săi aflaseră că ai pierdut doi frați, morți amândoi de tuberculoză când erau adolescenți. Întrucât avea el însuși sănătatea șubredă, familia sa a fost neînduplecată. Întrebările ți le puneam cu calm. N-ai bănuit ce erai pe cale să distrugi. Toată povestea asta, dragul meu, ne-a adus noroc la amândoi, îmi spuneai. Știi cât de mândri sunt părinții mei, puțin cam caragioși, recunosc. Acum ți-o pot mărturisi. Fericirea noastră n-ar fi fost posibilă dacă această întâmplare neplăcută nu i-ar fi năucit. Îți dai seama de importanța ce se acordă în lumea noastră la tot ce are vreo legătură cu sănătatea, mai ales când e vorba de căsătorie. Mama își închipuia că tot orașul îmi cunoaște aventura. Nimeni nu va mai voi să se căsătorească cu mine. O obseda ideea fixă că voi rămâne fată bătrână. Ce zile amare mi-a făcut timp de câteva luni, ca și cum n-aș fi fost destul de mâhnită. Izbutise să ne convingă, pe tata și pe mine, că nu sunt bună de măritat. Îmi înghițeam orice vorbă care ți-ar fi dat de bănuit. Îmi repetai mereu că totul n-a fost decât un noroc pentru dragostea noastră. Te-am iubit imediat de cum te-am văzut. Ne închinase mult la Lourdes, înainte de a veni la Luchon. Am înțeles văzându-te că Dumnezeu ne ascultase ruga. Nu ghiceai enervarea pe care asemenea cuvinte o trezeau în mine. Adversarii voștri, în taină, își făuresc despre religie o idee mult mai înaltă decât vă închipuiți și decât cred ei înșiși. Alminteri, de ce se consideră jigniți că practicați religia într-un mod atât de josnic? Doar dacă vi se pare foarte firesc să cereți chiar și bunurile pământești acestui Dumnezeu pe care îl numiți Tată. Dar ce importanță au toate astea? Din spusele tale, reieșea că familia ta și cu tine v-ați aruncat cu lăcomia asupra primei momeli întâlnite. Până în acea clipă nu-mi dădusem seama niciodată cât de nepotrivită era căsătoria noastră. Trebuise ca mama ta să nebunească și să-l molipsească pe tatăl tău și pe tine. Îmi spuneai că familia Filippo ajunsese să te amenințe că te vor renega dacă te căsătorești cu mine. Da, la Luchon, în timp ce noi ne băteam joc de acest imbecil, el făcuse totul pentru a hotărî familia Fondodej la o ruptură. Eu țineam însă la tine, dragul meu, așa că n-ai zbutit nimic. Mi-ai repetat de câteva ori că n-ai, bineînțeles, niciun regret. Te lăsam să vorbești. Îmi țineam răsuflarea. M-ai încredințat că n-ai fi fost fericită cu acest Rodolf. Era prea frumos. El nu iubea, se lăsa iubit. Oricine ți l-ar fi putut lua. Nu-ți dădeai seama că și vocea ți era schimbată când îi pronunțai numele. Mai puțin ascuțită, cu un soi de tremur, de gângurit, ca și cum vechi suspine rămâneau încremenite în pieptul tău și numai numele de Rodolf le elibera. Nu te-ar fi făcut fericită pentru că era frumos, încântător, iubit. Asta înseamnă că eu îți voi aduce bucurie prin mutra mea antipatică, ursuză, ce îndepărta inimile. Spuneai că el avea felul nesuferit de a fi al băieților ce au trecut pe la Cambridge, care îi mai muțăresc manierele englezești. Ai preferat un bărbat incapabil să-și aleagă stofa de costum, să-și înoade o cravată, care ura sporturile, care nu practica frivolitatea savantă, arta de a înlătura orice discuție gravă, mărturisirile, destăinuirile, știința aceasta de a duce o viață fericită și plină de farmec? Nu. M-ai luat pe mine, nenorocitul, pentru că mă aflam întâmplător acolo în anul în care mama ta, pradă tulburărilor vârstei critice, își băgase în cap că nu ești bună de măritat. M-ai luat pentru că nu voiai și nu puteai rămâne fată încă 6 luni, pentru că nenorocitul era destul de bogat ca să fie o scuză satisfăcătoare în ochii lumii. Îmi stăpâneam răsuflarea precipitată, strângeam pumnii, îmi mușcam buza de jos. Când mi se întâmplă astăzi să mă îngrozesc de mine însumi, într-atât încât să nu mai pot suporta nici inima, nici trupul, gândul mi se îndreaptă către băiatul acela din 1885, către soțul acela de 23 de ani, cu brațele aduse la piept și care își înăbușa ca un turbat dragostea proaspătă. Tremuram de frig. Ți-ai dat seama și te-ai întrerupt. Ți-e frig lui? Am răspuns că nu e decât un fior. N-aveam nimic. Sper că nu ești gelos. Ar fi prea caragios. N-am mințit jurându-ți că nu există nici urmă de gelozie în mine. Cum ai fi putut înțelege că drama se petrecea dincolo de orice gelozie? Deși departe de a presimți profunzimea rănii produse, erai totuși îngrijorată de tăcerea mea. Pe întuneric, mâna ta mi-a căutat fruntea, mi-a mângâiat fața. Deși nu era udată de nicio lacrimă, probabil că mâna ta n-a recunoscut trăsăturile obișnuite în obrazul acesta aspru, cu maxilarele încleștate. Ți s-a făcut frică. Ca să aprinzi lumânarea, te-ai întins pe jumătate peste mine. Nu izbuteai să aprinzi chibritul. Mă înăbușam sub trupul tău respingător. Ce e cu tine? Spune ceva, mă sperii. M-am prefăcut surprins. Te-am asigurat că n-ai de ce să fii îngrijorată. Ce prost ești, dragule! Mă sperii. Sting lumina, adorm. N-ai mai spus nimic. Priveam născându-se această nouă zi, această zi a noii mele vieți. Rândunele ciripeau sub olane. Un om trecea prin curte târându-și saboții. Tot ceea ce mai aud acum după 45 de ani, auzeam și atunci. Cocoșii, clopotele, un tren marfar pe viaduct. Și tot ceea ce respiram atunci, respir și acum. Parfumul acela plăcut, mirosul de cenușă al vântului venind dinspre mare, când ardeau pădurile landelor. Deodată m-am ridicat pe jumătate. Iza, în seara în care ai plâns pe banca aceea de pe serpentinele din Superbanier, era din cauza lui? Deoarece nu-mi răspundeai nimic, ți-am apucat brațul pe care l-ai retras cu un mărit aproape animalic. Te-ai întors pe o parte. Dormeai înfășurată în părul tău lung. Cuprinsă de răcoarea zorilor, ți-ai tras cearșafurile în dezordine peste trupul zgribulit, ghemuit, așa cum dorm animalele tinere. La ce bun să te trezesc din somnul tău de copil? Ceea ce voiam să aflu din gura ta, parcă n-o știam? M-am sculat fără zgomot, am mers în picioarele goale până la oglindă și m-am privit cu deamănuntul ca și cum aș fi fost un altul. Sau mai degrabă aș fi redevenit eu însumi, bărbatul care nu fusese iubit, acela pentru care nimeni în lume nu suferise. Mă înduioșam de tinerețea mea. Mâna mea mare de țăran aluneca de-a lungul bărbiei nerase, acum întunecată de o barbă aspră, cu reflexe roșietice. M-am îmbrăcat tăcut și am coborât în grădină. Mama se afla pe aleea trandafirilor. Se trezea înaintea servitorilor pentru a aerisi casa. Mi-a spus: "Te bucuri de răcoare?" Și arătând un pâcla ce acoperea câmpia. "Azi va fi o căldură înăbușitoare. La ora 8 voi închide peste tot." Am sărutat-o cu mai multă duioșie ca de obicei. Mi-a spus în șoaptă: "Scumpul meu, inima mea, te miră că vorbesc de inima mea?" Inima mea era gata să se spargă. Cuvinte șovăitoare îmi veniră pe buze. De unde să încep? Ce-ar fi înțeles ea? Tăcerea e o înlesnire care îi cedez întotdeauna. Am coborât spre terasă. Pom fructiferi uscățiv se profilau vag deasupra viilor. Umerii colinelor înălțau pâcla și o sfâșâiau. O turlă de biserică se ivea din ceață, apoi apărea la rândul ei biserica, asemenea unui trup viu. Tu, care ți închipui că n-am înțeles niciodată nimic din toate acestea, simțeam totuși în clipa aceea că o ființă doborâtă cum eram eu poate căuta cauza, sensul înfrângerii sale, că e posibil ca înfrângerea aceasta să cuprindă o semnificație, că întâmplările, mai ales în domeniul inimii, sunt poate mesagere a căror taină trebuie interpretată. Da, am fost în stare, în unele ceasuri ale vieții mele, să întrevăd lucrurile acestea care ar fi trebuit să mă apropie de tine. De altfel, probabil că n-a fost în dimineața aceea decât emoția câtorva secunde. Mă văd și acum urcând înapoi spre casă. Nu era încă 8 și soarele totuși dogorea. Te-am zărit la fereastră cu capul aplecat, cu o mână ținându-ți părul și cu cealaltă periindu-l. Nu mă vedeai. M-am oprit o clipă și te-am privit, cuprins de o ură al cărei gust amar cred că îl simt și acum în gură, după atâția ani. Am alergat în biroul meu, am deschis sertarul închis cu cheia. Am scos o batistă mică, mototolită, aceeași cu care îți ștersesem lacrimile în seara de la superbanier și pe care, dobitoc ce eram, o strângeam la piept. Am luat-o, am legat o piatră de ea, cum aș fi făcut cu un câine pe care aș fi vrut să-l înnec, și am aruncat-o în balta căreia la noi se spune gutiu. Expresie provincială, mlaștină. Capitolul 5. Atunci a început epoca îndelungatei tăceri care n-a mai fost întreruptă timp de 40 de ani. Pe din afară nu s-a întrevăzut nimic din această prăbușire. Totul a continuat ca pe vremea când eram fericit. N-am rămas mai puțin legați trupește, dar fantoma lui Rodolf nu se mai întruchipa din îmbrățișarea noastră și tu n-ai mai pronunțat niciodată numele ei de temut. Apăruse la chemarea ta, dăduse târcoale patului nostru, își îndeplinise opera de distrugere. Și acum nu mai rămânea decât să tăcem și să așteptăm suita lungă a efectelor și înlănțuirea consecințelor. Poate că îți dădeai seama de greșeala pe care ai făcut-o vorbind. Nu credeai că a fost foarte gravă. Credeai pur și simplu că e cu mult mai înțelept să nu amintești acest nume în convorbirile noastre. Nu știu dacă ai băgat de seamă că nu mai stăteam de vorbă noaptea ca altă dată. Pusese în capăt conversațiilor noastre nesfârșite. Nu mai scoteam un cuvânt fără să-l fi gândit bine înainte. Fiecare se ferea de celălalt. Mă sculam la miezul nopții. Mă trezea suferința. Eram legat de tine ca vulpea de capcană. Îmi închipuiam cuvintele pe care le-am fi schimbat dacă te-aș fi scuturat brutal, dacă te-aș fi dat afară din pat. Nu, nu te-am mințit, ai fi strigat, pentru că te iubeam. Da, ai fi rostit cuvintele ca o încercare de a te salva și pentru că e întotdeauna ușor să invoci excitația simțurilor, ce nu înseamnă nimic, pentru a-l face pe celălalt să creadă că-l iubești. Nu eram un monstru. Prima fată ivită în cale care m-ar fi iubit, ar fi făcut ce-ar fi vrut din mine. Câteodată gemeam pentru Neric, dar tu nu te trezeai. De altfel, prima ta sarcină a făcut inutilă orice explicație și a schimbat încetul cu încetul relațiile dintre noi. Ea s-a evit înainte de culesul viilor. Ne-am întors în oraș, ai pierdut sarcina și a trebuit să stai întinsă mai multe săptămâni. Primăvara erai din nou însărcinată. Trebuia să fii cruțată. Atunci începură anii aceia de sarcini, de accidente, de nașteri, care mi-au oferit mai multe pretexte decât era nevoie ca să mă îndepărtez de tine. M-am înfundat într-o viață destrăbălată în secret, în mare secret, deoarece începusem să plădesc mult. Eram ocupat, cum spunea mama, și era necesar să salvez aparențele. Aveam orele mele, obiceiurile mele. Viața într-un oraș de provincie dezvoltă la un desfrânat instinctul viclean al vânatului urmărit. Liniștește-te, Iza! Te voi scuti de ceea ce te îngrozește. Nu te teme de descrierea acestui iad în care coboram aproape în fiecare zi. Tu m-ai aruncat din nou în el, tu care mă scosești de acolo. Dacă aș fi fost mai puțin prevăzător, ai fi sărit în sus. De cum s-a născut Iuber, a ieșit la iveală firea ta adevărată. Erai mamă, nu erai decât mamă. Nu te mai uitai la mine, nu mă mai vedeai. Ce-i drept, nu mai aveai ochi decât pentru copii. Împlinisem ceea ce așteptai de la mine. erai mamă. Cât timp copiii au fost niște mormoloci și nu m-am interesat de ei, nu s-a putut ivi între noi niciun conflict. Nu ne mai întâlneam decât în acele gesturi rituale în care trupurile acționează din obișnuință, în care un bărbat și o femeie se află fiecare la mii de leghe depărtare de ei înșiși. Ai început să-ți dai seama că exist abia atunci când, la rândul meu, m-am apropiat de copii. N-ai început să mă urăști decât când am pretins că am drepturi asupra lor. Bucură-te de mărturisirea pe care îndrăznesc să-ți o fac. Nu mă trăgea spre ei instinctul de tată. Am devenit destul de repede gelos de pasiunea pe care o deșteptaseră în tine. Da, am căutat să-ți iau, ca să te pedepsesc. Invocam motive nobile, pretextam că mi-o cere datoria. Nu voiam ca o femeie bisericoasă să întunece mintea copiilor mei. Cu asemenea pretexte mă amăgeam. Dar nu de un asemenea lucru era vorba. Voi sprăvi vreodată povestea aceasta? Am început-o pentru tine. Și de pe acum mi se pare de necrezu că mai putea urmări mult timp. În realitate, o scriu pentru mine. Ca un avocat bătrân, îmi pun ordine dosarul, clasez piesele vieții mele, ale acestui proces pierdut. Clopotele acelea, mâine, Paștele. Ți-am făgăduit. Voi coborâ în cinstea acestei zile de sărbătoare. Copiii se plâng că nu te văd, îmi spunea azi dimineață. Fica noastră, Genevieve, era cu tine în picioare lângă patul meu. A ieșit ca să rămânem singuri, ea și cu mine. Vrea să-mi ceară ceva. V-auzisem șușotind în coridor. E mai bine să vorbești tu prima, îi spunea Genevievei. E vorba, desigur, de ginerele ei, de filii, de trântorul acela. Cât de iscusit am devenit pentru a abate cursul discuției, pentru a o împiedica să pună chestiunea. Genevieve a ieșit fără să-mi poată spune nimic. Știam ce vrea. Am auzit totul de unăzi. Când fereastra salonului e deschisă, sub fereastra mea, nu e nevoie decât să mă aplec un pic. Trebuiau avansate capitalurile de care avea nevoie filii pentru a cumpăra un sfert din garanția unui agent de schimb. Un plasament ca oricare altul, bineînțeles. Ca și cum n-aș vedea de unde bate vântul, ca și cum banii n-ar trebui puși acum sub cheie. Dacă ar ști cu toții ce am realizat luna trecută, mirosind scăderea de la bursă. Au plecat toți la liturghia de seară. Paștele a golit casa, câmpiile. Am rămas singur, bătrân Faust, despărțit de veselia lumii din cauza unei bătrâneți cumplite. Eu nu știu ce înseamnă bătrâneța. La prânz erau cu toții atenți să culeagă de pe buzele mele orice aș fi spus privitor la bursă, la afaceri. Vorbeam mai ales pentru Iuber ca să se retragă dacă mai era încă timp. Cu ce figură înspăimântată mă asculta? Iată unul care nu se preface. Lăsa goală farfuria pe care tu o umplai cu încăpățânarea bietelor mame ce-și văd fiul rost de grijă și pe care îl îndoapă cu forța, să se aleagă măcar cu asta, măcar asta să apuce. Iar el te bruftuluia cum odinioară mă răsteam eu la mama. Și grija tânărului Fili ca să-mi umple paharul și interesul prefăcut al nevestei sale, mica Janin. Bunicule, face rău că fumezi. Chiar și o țigară e prea mult? Ești sigur că nu s-au înșelat, că e cafea de cafeinizată? Joacă prost teatru, biata mititică. Vorbele ei sună fals. Glasul, timbrul vocii, o trădează cu totul. Și tu în tinerețe erai prefăcută. Dar de la prima sarcină ai redevenit tu însăți. Janin va fi până la sfârșitul vieții o doamnă care e la curent cu totul, care repetă din cele auzite ce i s-a părut mai distins, care împrumută păreri despre tot și nu pricepe o boabă. Cum suportă filii un tip tot atât de neprefăcut, de sincer ca un câine, să trăiască cu această micuță idioată? Nu, totul e fals la ea, afară de pasiunea ei. Și joacă prost rolul, pentru că nimic nu are vreo însemnătate în ochii ei, nimic nu există, în afara iubirii ei. După masă ne-am așezat cu toții pe terasă. Janin și filii o priveau pe Genevieve, mama lor, cu un aer rugător. Ea, la rândul ei, se uita la tine. Ai făcut un semn imperceptibil de refuz. Atunci Genevieve s-a ridicat și m-a întrebat. Tată, vrei să ne plimbăm puțin? Cât de mult vă înfricoșez pe toți? Mi-a fost milă de ea. Deși fusese mai întâi hotărât să nu mă mișc, m-am ridicat, am luat-o de braț. Am făcut în conjurul pajiștei. Familia de pe terasă ne urmărea. Ea a intrat imediat în miezul problemei. Aș vrea să-ți vorbesc de filii. Tremura. E îngrozitor să provoci spaimă copiilor tăi. dar credeți că poți scăpa la 68 de ani de înfățișarea de om neînduplecat? La această vârstă, expresia trăsăturilor nu se mai schimbă și sufletul se descurajează când nu se poate exterioriza. Genevieve își deșertă în grabă tot sacul. Tocmai despre asta era vorba, de garanția de agent de schimb. A insistat asupra ceea ce cu siguranță mă putea indispune. După ea, trândăvia lui Philly compromitea viitorul căsniciei. Philly începea să o ia razna. I-am răspuns că pentru un băiat ca ginerele ei, această slujbă nu-i va sluji niciodată la altceva decât pentru a-i oferi alibiuri. Ea l-a apărat. Toată lumea îl iubește pe Philly. N-ar trebui să fii mai sever cu el decât Janine. Am protestat, arătând că nici nu-l judecam, nici nu-l condamnam. Cariera sentimentală a acestui domn nu mă interesa deloc. El se interesează de mine? Pentru ce m-aș interesa de el? Te admiră foarte mult. Minciunea asta sfruntată mi-a folosit ca să arunc în față ce pregătisem. Asta nu-l împiedică fetițo pe filial tău să nu mă numească altfel decât bătrânul crocodil. Nu protesta. L-am auzit în spatele meu de multe ori. Nu-l voi dezminți. Crocodil am fost, crocodil voi rămâne. De la un bătrân crocodil nu poți aștepta nimic altceva, nimic decât moartea sa. Și chiar mort, am avut imprudența să adaug, chiar mort își mai poate face încă mendrele. Cât de mult regret că i-am spus toate astea și că am făcut-o să bănuiască ceva. Genevieve era la pământ, protesta închipuindu-și că dau importanță conținutului injurios al acestei porecle. Mi-e nesuferită tinerețea lui Philly. Cum și-ar fi putut ea închipui ce reprezintă în ochii unui moșneac dușmănit și disperat băiatul ăsta triumfător, care a fost îndopat încă din adolescență cu ceea ce n-am gustat nici măcar o singură dată într-o jumătate de secol de viață? Nu-i pot suferi, îi urăsc pe tineri. Pe ăsta mai mult ca pe oricare altul. Ca o pisică ce se strecoară tăcută pe fereastră, ascunzându-și ghearele, așa a pătruns și el în familia mea, adulmecând. Nepoata mea n-aducea o zestre prea mare, dar avea în schimb perspective de moștenire minunate. Perspectivele de moștenire ale copiilor noștri. Pentru a le culege trebuie însă să treacă peste cadavrele noastre. Deoarece Genevieve se smiorcăia și ștergea ochii, i-am zis pe un ton insinuant. La urma urmei, ai un bărbat. Un bărbat ce face comerț cu băuturile. Alfred, care atât de cum se cade, n-are decât să aranjeze o situație ginerelui tău. De ce aș fi eu mai mărinimos decât voi înșivă? A schimbat tonul pentru a-mi vorbi de bietul Alfred. Cu ce dispreț, cu ce dezgust! După spusele ei, era un fricos ce își reducea din zi în zi afacerile. În magazinul acela, altădată atât de important, nu mai exista azi loc pentru doi. Am felicitat-o care un asemenea bărbat. Când se apropie furtuna, trebuie să strângi pânzele. Viitorul era al acelora care, ca Alfred, vedea un mic. Astăzi, lipsa de avânt reprezintă principala calitate în afaceri. A crezut că îmi bat joc de ea, cu toate că îi mărturiseam gândul meu intim, eu care îmi țin banii sub cheie și nu încerc nici măcar riscul casei de economii.